bismi illaahi raxmaan raxiim. casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 36 oo suuratu nuur ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeenni aayadihii ugu dambeeyey, ruuxa muuminka qalbigiisa iimaanka ku jira ayaa ilaahay subxaanahu watacaala loo soo miisaaliyey nuurkaas oo nuurul iimaanka iyo hidaayada ilaahay qalbigiisa uu yeelay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogu soo miisaaliyey zaydki oo waxa weeye shajaratu zaytuunku iska lahay iyo waxa weeye dabki ka baxayay oo markaasi iftiinka ahay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogu soo sheegay. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waa aayadda ugu dambaysay oo allahu nuuru samaawaati ilaahay uu noogu soo sheegay, waxa uu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala geeddaas isagoo ka waramaya waa geed oo ayuu dhahay ilaahay la barakeeyey oo mubaaraka ah oo haddana zaytuunad ah, mid maaragtay sharqiyaana aan ahaynin oo qorax ka soo bax loo nisbeeyey, qorax udhac mid loo nisbeeyey aanan ahaynin oo u dhexaysa weeye, waa waqtigii ay maaragtay bidaayadeed ay ahaaday. marka waxa weeye kulaylna ma makansanayso, berdina ma makansanayso oo dhibaayo, zaydkeedu saliiddeedu waxay sigtaa hawdha ilaahay inay iska iftiinso, waanba waxa weeye yayba naaro aysan taabinoo dab ayaan lagu taabanin siday saasi u tahay, waa nuurow dha ilaahay kaa subxaanahu watacaala oo nuur kale korkiisa aaday zaydi oo maaragtay zaydkii oo nuura iyo markaasi dabkii markaasi lagu ifiyey oo naarti lagu shiray oo markaasi laambadi ka iftiimaysay ayaa ilaahay noo soo sheegay. nuurka ilaahay oo huda hanuunka ilaahay muuminka uu hanuuniyey isaguna waa nuur oo nuurul iimaan oo qalbigiisa ahaaday ahaadow dha ilaahay, ilaahayna nuurkiisa waa ku hanuunayaa oo diinta islaamka qofka uu doono ilaahay wuxuu caddaynayaa miisaaliyaalka dadka ayuu caddaynayaa si fahamkooda loo soo dhaweeyo u cifro qaataan, shay walba ilaahay caalim ayuu ku yahow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. aayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay wuxuu nooga waramayaa dadkaas ilaahay qalbigooda nuurka uu yeelay oo mu'miniinta acmaashooda ayaa ilaahay noogaga waramaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fii buyuutina u dha ilaahay, guryayaala dhexdooda u dha ilaahay, buyuuddaasoo adina allaahu alla uu idmay an turfaca in lagu weyneeyo oo wayukara lagu xuso fiiha buyuuddaas dhexeeda ismuhu magiciisa, yusabbixu waxaa ku nasahaaya lahu lilaahi alle fiiha buyuuddaas dhexdeeda bilquduwi aroorti iyo wal aasaali galabtii, rijaalun rag ayaa ku nasahaaya u dha ilaahay, rijaashaasoo laa tulhiihim aysan shuqlinaynin tijaaratun tijaara aysan shuqlinaynin walaa baycun beecna uusan shuqlinaynin can dikri illaahi ilaahay dikrigiisa uusan ka shuqlinaynin, iyo wa iqaami salaati salaada oogideeda iyo wa iitaa izakaati zakada gudashadeeda, yakhaafuuna waxay ka cabsanayaan u dha ilaahay rajaas rijaashaasu yooman yoom ayay ka cabsanayaan yoomkaasoo tataqallabu ay gadgadoomayso fiihi isaga dhexdiisa alquluubu quluubtu ay gadgadoomayso iyo wal absaaru aragayaasha u dha ilaahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fii buyuutin guryayaalo u dha ilaahay, buyuuddaasoo adina allaahu alla ou idmay an turfaca in lagu kor yeelo, bimacnaa waxa weeye an tucadama weeye in lagu weyneeyo. hadda buyuuddan waxaa loola jeedaa ha la yidhi masaajidda ayaa loola jeedaa, oo waxa weeye buyuuddan waxay noqonaysaa jamiicu lmasaajid oo dhan ayay noqonaysaa. culumaa qaarkeed waxay yidhaahdeen masaajid oo khaasa ayaa loola jeedaa oo afara, oo waxa weeye yidhaahdeen kacbada iyo masjid lmadiina iyo beyt almaqdas iyo masjidu quba wayay dhaheen, maxaa yeela ayaga saddex afartaas masjid waxaa nabi ahayn ma dhisinay yidhaahdeen. kacbada waxa weeye nabiyullaahi ibraahim ayaa dhisay iyo ismaaciil, beyt almaqdasna waxaa dhisay nebi daa'uud iyo sulaymaan, masjidu lmadiina iyo qubana waxaa dhisay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam. laakiin sida raajixa waxa weeye jamiicu lmasaajid oo dhan ayaa loola jeeda haa layidhiyo, waxaa imaanaysa qaacidada aheeday alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab ayaa imaanaysa. buyuudda ilaahay oo dhan ciddi markaasi alla ku xusaysa ayaa aayaddatan ilaahay subxaanahu watacaala uu ku ammaanayaa. marka alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala fii buyuutina u dha ilaahay, guryayaala dhexdooda u dha ilaahay, buyuuddaasoo adina allaahu alla ou idmay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka raalli noqday weeye, adina allaahu bimacnaa amara weeye buyuuddaasoo adina allaahu alla uu idmay oo ilaahay raalli uu ka yahay an turfaca in lagu kor yeelo bimacnaa lagu weyneeyo si xisiya iyo si macnawiya weeye. tacdiimka xisigaahu waxa weeye in masaajidda la rafciyo oo la kor yeelo oo dhismo adag lagu sameeyo weeye oo markaasi la wanaajiyo dhismihiisa weeye oo beledka markaasi meesha ku yaala bunyaankiisa laga qurxiyo ayaa la doonayaa ambase lala ekaysi ayaa la doonayaa. marka sidaas ayaa la doonayaa in la sameeyo dhismaha markaasi waxa weeye oo macnawigaani waxay noqonayaan ayaguna in ilaahay cibaadadiisa subxaanahu watacaala iyo daacada ilaahay lagu camiro ayaa la doonayaa. marka hadda masjidka dhismadiisa markii la dhisaayo waxay noqonaysaa oo la qurxiyo tacdiim oo xisiya ayay noqonaysaa haa layidhi. waxaana weeye dhismadaas xisigaahu inay la sinaataa la rabaa dhismaha oo markaasi oo waxa weeye beledka inay la sinaataa la rabaa amba ay ka faramataa layidhi. hadalka kan iyo ilaahay qowl iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam qowlkiisna ismaansa ayaana yidhi. hadalkan hadda aynu sheegayno iyo waxa weeye nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo dhahay idaa saa camalu qowmin qoom camalkoodu markuu xumaado zakhrafuu masaajidahumuu dhahay masaajidooda ayay qurxiyaanoy aada iyo aada u qurxiyaan. waxaa yeele waxa layska nahyinaayo oo shayga manhiyo canhugaa waxa weeye markaasi azakhrafa watazwiiq ayaa la yidhi in masaajidka qurux oo zaa'ida lagu sameeyo amase waxa weeye ayaa la diidayaa weeye ee hadda dhismada in la qurxiyo macnaho waxa la diidaya maahan baa la yidhi oo la sugo weeye. marka haddana waxaa la diidaya haa la yidhi qurxin oo markaasi ay ku jirto waxa weeye tafaakhur oo ku jiro oo dadka markaasi loogugu faanayo ayaa la diidayaa ee wixii ilaahay daraaddiisa ah wax dhibaataa keeni maayaan. tacdiimka xisigaana saan horu sheegnay masaajidda in laga dahiro weeye aqdaarta laga dahiro ayaa iyaduna kamida najaasaadka laga dahiro iyaduna waxay kamid tahay tacdiimka oo xisigaa weeye. waxa u dhahay qurdubi siikha la yidhaahdo asxaabtayna qaar kamida waxay kaadeen u dhahay waxa weeye in caruurta masaajidda lagu tacliimiyo maxaa yeela caruurtu waxa weeye hadday masaajidda wax lagu baro la yidhaahdo laga dhowri kari maayo masaajidda aqdaarta iyo wasaqda waxyaabahaas ayaa markaasaa imaanaya. marka waxa weeye arrintaasaa lagu dhibtoonayaa waxayna keenaysaa masaajiddii nadaafadeedii lays amray in meesha laga waayo. rasuulkana calayhi isalaatu wasalaam axaadiis badan wuxuu amray in masaajidda la nadiifiyo oo la dhiibiyo ayuu amray. xadiis inkastoo sanadkiisa wax ku jiraanna wuxuu ahay janibuu masaajidakum sibyaanakum masaajiddiinna ka dheereeya caruurtiina iyo wa majaaniinakum kuwiina waalan iyo wasali suyuufakum seefyaalkiina siibidoodo maseef in lagu siibo ama hub lagu dhex qaato masjidka ma banaana iyo wa iqaamati xuduudikum xuduuddiina inaad ku ogtaan iyo wa rafci aswaatikum sawtkiina inaad ku kor yeeshaan iyo wa khusuumaatikum doodyaashiina. masaajidda waxaa la rabaa jumcooyinka in lagu ooga ayaa la doonayaa oo haddana waxa weeye la dahiro oo wanaag lagu sameeyo ayaa la doonayaa. tacliimka oo macnawigaah waxa weeye in lahwiga laga tago tahliimka waxaan dhihiyay oo macnawigaah waa in lahwiga laga tago waxyaabaha markaasi maalayacniga iyo cayaarta iyo sheekada adduunyada masaajidda dhexeeda lagu sheekaynayo lama ogola weeye. waxyaabaha maalayacniga oo masaajidda lala imaanayo looma baahno taas. marka ilaahay wuxuu dhahay buyuud oo ilaahay uu idmay in lagu kor yeelo oo lagu xuso ilaahay magiciisa subxaanahu watacaala oo tawxiidka uu kamid yahay yusabbixu waxaa nasahaya lahu lilaahi alle fiiha buyuuddaas dhexdeeda bilquduwi aroortiyow dha ilaahay iyo wal aasaali galabtiyow dha ilaahay rijaalun rag ayaa ku nasahaya rijaashaasoo laa tulhiihim aysan shuqlinaynin tijaaratun tijaara aysan shuqlinaynin oo shiro waxa weeye uusan shuqlinaynin walaa baycun beexna uusan shuqlinaynin can dikrillaahi ilaahay dikrigiisa uusan ka shuqlinaynin iyo wa iqaami salaati salaada oogideeda iyo wa iitaai zakaati zakada gudashadeeda. dadka muminiinta ahoo wanaagsan ma ahan dad adduunya ku shuqluumaya ma aha. ilaahay daacadiisa oo masaajidda ay ku samaynayaan allah wuxuu ku sheegayaa subxaanahu watacaala inaan waxa weeye tijaara aysan ka shuqlinaynin iyo beec dikriga alle iyo salaadoo la ooga zakada la bixiyo. yakhaafuuna xaal ay ka cabsanayaan ow dha ilaahay yooman yoom yoomkaasoo tataqallabu bimacnaa faldaribu ay isbaraanbarayso fiihi yoonkaas dhexdiisa alquluubu laabtu iyo walabsaaru aragyaasha. roobka markaasi waxa weeye dhacaaya oo maalinta qiyaamo xaalad badan oo dhibaatana ayaa dhacaysa, waxay markaasi ku fikirayaan bayna najaat walhalaak, waxa weeye ma koraysaa mase waa halaagsami doontaa wey. marka dadkaas ayaa buduudda ilaahay ahowdha ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaatka iskale weeye. liyajiyahum allahu, alla inuu jaaziyo u dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala, axsana maa shay wanaagiisa u dha ilaahay, camiluu ay camal faleen u dha ilaahay subxaanahu wa tacaala. liyajiyahum allahu, alla inuu jaaziyo u dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala, axsana maa shay wanaagiisa camiluu ay camal faleen. liyajiyahum allahu laantan waxaa la yidhaha laamul caaqiba wasayhuura weeye, macnaha ma-aalkooda iyo caaqibatul jazaa'i alxasan ayuu noqonaya haa layidhi. amarkooda waxa weeye ma-aalkiisa wuxuu noqonayaa iyo caaqibadiisu jaza oo wanaagsan weeye. laamtaa marka laamul tacliil mahan baa layidhi. liyajiyahum allahu, alla inuu jaaziyo u dhahay ilaahay oo caaqibadu ay saas noqoto, axsana maa shay wanaagiisa u dha ilaahay, camiluu ay camal faleen. axsanadana de macnaa xasan weeyo waxaa la leeyahay markaasi afcalu tafdiilkaana laysa calaa baabihi weeye, maxaa yeela wixii wanaagsan oo zaa'id wanaagood uu yahay iyo wixii laga wanaagsan yahay oo camalkooda intaba waa lagu wada jaasinayaa. liyajiyahum allahu, alla inuu jaasiyo u dha ilaahay, axsana maa shay wanaagiisa u dha ilaahay, camiluu ay camal faleen. oo wayasiidahum, alla uu ziyaadiyo min fadlihi, ilaahay fadligiisa u ziyaadiyo. wayasiidahum, alla uu ziyaadiyo u dha ilaahay min fadlihi, fadligiisa u ziyaadiyo. ziyaadan fadliga ilaahay waa ziyaada calaa maa camiluu weeye, waxay camal faleen wax ka ziyaadaa weeye. wallahu, alla u dha ilaahay, yarsuqu waa arsuqayaa, man yashaau, ruuxa uu doonana alla waa arsuqayaa, bikayri xisaabin, xisaab la-aantiisa u arsuqayaa. marka dadkaas waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku jaasinayaa waxay camal faleen oo dhan ayuu ku jaasinayaa. wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uga ziyaadinayaa fadligiisa. wallahu, allana, yarsuqu kii arsuqaayo weeye addoomankiisa, man yashaau, ruuxa uu doono, bikayri xisaabin, xisaab la-aantiisa u arsuqayaa. waladiina, kuwa ayuu dha ilaahay kafaruu kufriyey, acmaaluhum, acmaashoodow dha ilaahay, ka saraabin dhalanteed waa la too, saraabkaasoo biqiicatin meel banaana ahaadow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala. yaxsabuhu, xaal oo u malaynaayo saraabkaas, adam-aanu, midka ooman, maa ambiye oo u malaynaayo, xataa idaa waqtigii jaa-ahu uu u yimaado, lam yajidhu, heli maayo, shay-an shay ka heli maayo meeshow dha ilaahay. wa wajada allaha, alla ayuu helay, cindahu, agtiisa ayuu ka helay, fawafaahu, alla waa u oofiyey, xisaabu, xisaabkiisa u oofiyey, wallahu, allana, sariicu lxisaabi, xisaabkiisa allihuu degdeg badan yahay wey ilaahay subxaanahu wa tacaala. meeshaan waxa weeye aayadda aynu ka gelayno iyo aayad kale oo ka dambeeya ilaahay subxaanahu wa tacaala amthaal ayuu noo samaynayaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu masal u sameeyey mu'miniinta oo ilaahay uugu sameeyey ashrafu lamthaalaa layidhi, miisaalkan ugu sharaf badan oo ugu sarreeya masal ayuu ilaahay kufaarta u yeelayaa, wuxuuna ilaahay uugu samaynayaa asharu lashyaa weeye, ashyaada midda ugu sharta badanne oo ugu khasiisano ugu foolxun weeye. waxaa la yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala gaalada wuxuu u sameeyey laba masal oo marka mid waxaa loo samaynayaa acmaashooda oo xasanada ah, ilan hadda gaaladu camal xasana way samaynayaan, camalkooda xasanka ay sameeyeen miisaalka loo samaynaya saraab ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku miisaalinayaa. camalkooda oo sayi-aani ilaahay wuxuu ku miisaalinayaa dulumaad ayuu ku miisaalinayaa, waana labadan aayadooda isku xiga weeye. waladiina, hadda ismu mawsuulkaa mubtada weeye, kafaruuna waa sifatu lmawsuul weeye, acmaaluhumna mubtada thaaniya weeye, ka saraabinkaasaa khabaru thaani noqonaysaa, thaaniga iyo khabarkiisuna waa khabarulawali weeye. waxaa iska banaan baa la yidhi acmaaluhum taas inay badano istimaal ay noqoto, ka saraabina markaasi labada markaasi khabar ay aladiina daas inay khabarkeedii noqotaan ay lahay, taas iidana waa la sheegaa, laakiin midda hore ayaa loo badan yahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waladiina, kuwa kafaruu kufriyow dha ilaahay, acmaaluhum, acmaashoodow dha ilaahay, acmaashooda oo waxaa laga wadaa oo xasanada ah weeye, ilan hadda gaaladu sadaqay bixinayaan waxyaaba haddii waxa weeye aasaas ay lahaa lahaayeen islaamka ay aasaas ku lahaayeen oo muslimiin ay ahaa lahaayeen wuxu tari lahay ayay samaynayaan, sida sadaqadoo kale, cidqigoo kalentood, silatu raximka oo kale waxyaaba badan ayaa jira weeye. marka acmaashoodaasaa ilaahay saan ka dhigayaa, maxaa yeele waxa camalkoodu baaba uu yahay aasaas ma laha. waladiina kuwa kafaruu kufiyow ilaahay acmaaluhum acmaashoodow ilaahay oo xasanad ah oo wanaagsani kasaraabin ow ilaahay qalankeed waa la soo ama dhaandabagaalana waa loo yaqaanaa, wiiro wiiro waa loo yaqaanaa. saraabku waxa weeye shayga meel markaasi oo leeyahay haddaad joogto ama qorax badan ay jirto, waxa weeye meel kaa fog aada u malaynayso inay biyo ku jiraan meeshaas oo kale weeye. ama magaalada haddii la yidhaha masalanba laamiyaasha oo kaleento markaan baabuur wax ku soconin, waxa weeye haddii meel kaa fog isha ay ku dhacdo qoraxna ay jirto, waxaad u malaynaysaa meeshaas inay biyo ku jiraan, biyona kuma jiraan weeye qoraxda oo markaasi iyo dhulka isqabtay weeye. taas ayaa saraab la yidhaahdaa. saraab daandabagaalo waaye loo yaqaanaa, dalanteed waa loo yaqaanaa, wiiro wiiro waa loo yaqaanaa. ka saraabin saraab waa la soo ayuu dha ilaahay oo biqiicatin banaan ahaadow dha ilaahay meel waxa weeye banaana saraab oo ku yaala weeye, jamcu qaa'in weeye, meel falaatin weeye, meel bahgooyaa weeye. kututu way dhigaano waxa weeye shucaacun waa shucaac weeye oo yuraa fiiha nisfu nahaar weeye, waxa weeye waa shucaac oo lagu arkaayo meeshaas banaankaa lagu arkaayo maalinta niskeeda qoraxduna ay kulushaa weeye, biyo oo markaasi socdo camaluuna shabahaa. yaxsabuhu waxau u malaynayaa adam'aanu yow ilaahay midka ooman maa-an biyo ayuu u malaynayaa, ilain qofka ooman isaga waxbaa ka maqane waxaas meeshaas yaalla biyo ayuu u malaynayaa. xataa idaa waqtigii jaa'ahu oo u yimaadow dha ilaahay lam yajidhu heli maayo shay-an shay ka heli maayo, waxyaabihii u malaynaya meeshaas ku arki maayo. marka maxaa la leeyahay kadalika alkaafir gaalkuna saas weeye, waxaa weeye camalkiisa oo markaasi sadaqadii iyo wixii uu bixi jiray haddii adduunyadan uu ku bixiyo qiyaamo maalinta uu tago waxba markaasi u tari maayo weeye. sida dhalanteedkaas waxba haddii loo tago aan looga helin ayaan camalkiisa uusan waxba ka helaynin weeye, saas weeye. marka uu dhinto oo rabbigiisa u tago camalkiisa waxba ka heli maayo anfacayo weeye. wawajada allaha alla ayuu helay ow dha ilaahay cindahu ay cinda camalihi camalkiisa agtiisa ilahay uu ka helay. fawafaahu alla waa u oofiyey xisaabahu xisaabkiisiyo ilaahay subxaanahu watacaala jaazaahu calayhi fi dunya, ilaahay adduunyada ayuu camalkiisa ku jaaziyey. maxaa yeele ilaahay waa tow dhahay waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin ow dha ilaahay fajacalnaahu habaa'an mansuura, adduunyada waxa weeye way ku intifaacayaan oo caafimaaday ku helayaan, owlaaday ku helayaan, maalka ayaa ugu badanaya, laakiin qiyaamo waxba kama helayaan. fawafaahu alla waa u oofiyey xisaabahu xisaabkiisiu oofiyey, amase waxa weeye ilaahay markau u tago ilaahay xisaabkiisi uu oofinayaaho waxaa lagu jaasinayaa camalkiisi xumaay ee kii wanaagsanay qiyaamo kuma arkaayo. wallaahu allow dha ilaahay sariicu lxisaabi xisaabkiisu alihi deg deg badan yaha weeye. ow ambase ayuu dha ilaahay camalkoodii oo sayi ahay miisaalkii la miisaanlahayna waa kan. ow ambase ayuu dha ilaahay alladiina kafaruu acmaaluhum asayi'a weeye ayaa meeshaan iyadana ku qadireen. ow ambase ayuu dha ilaahay kuwa kufriya camalkooda sayi ah ka dulumaatin ow ilaahay mugdiyaalo waa la soo, ka dulumaatin mugdiyaalo waa la soo, dulumaadkaasoo fii baxrin baxar dhexdiisa ada bad dhexdeeda baxarkaasoo lujiyin oo mool ahow dha ilaahay. ow ambase ka dulumaatin mugdiyaalo waa la soo ayuu dha ilaahay camalkooda xun oo fii baxrin bad dhexdeeda ahaadow dha ilaahay baxarkaasoo lujiyin oo mool ahow dha ilaahay baxr oo camiiqa weeye, baxarkaasoo yakshaahu uu daboolaayo dha ilaahay mawjun hir uu daboolaayo min fawqihi hirkaas korkiisane mawjun hir uu yahow dha ilaahay min fawqihi hirkaas oo labaadne saxaabun saxaab uu yahay daruurow dha ilaahay dulumaatunow dha ilaahay haadihi middatanu dulumaatun mugdiyaa weeye, dulumaadkaasoo bacduhaa barkeed fawqa bacdin dhanka kale korkiisa uu yahow dha ilaahay. ilaa waqtigii akhraja uu soo bixiyo midka naadirka yadahu gacantiisa uu soo bixiyo oo mugdiyaalkan uu ku soo bixiyo lam yakasigi maayo dha ilaahay yarahaa gacantaas inuu arko. waman lam yajcali illaahu alla ruuxa uusan u yeelin lahu isaga nuura nuur famaa lahu uma sugnaanin buu dha ilaahay min nuuri nuur uma sugnaanin buu dha ilaahay subxaanahu watacaala. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ow ambase ayuu dha ilaahay kuwaas kufaarta acmaashooda sayi-ada ka dulumaatin mugdiyaalo waa la soo ayuu dha ilaahay oo fii baxrin bad dhexdeeda ahaadow dha ilaahay lujiyin oo mool ahow dha ilaahay yakshaahu uu daboolaayow dha ilaahay mawjun hir uu daboolaayo min fawqihi hirkaas korkiisane waa mawjkaas oo awalkaa weeye mawjun hir uu yahay min fawqihi hirkaas oo labaadne saxaabun daruur ay tahu dha ilaahay dulumaatuna dha ilaahay haadihi midaasuna usuu qadiruum tadaa dulumaati mugdiyaa weeye dulumaadkaasoo bacduhaa barkeed fawqa bacdin barka kale korkiisa u yahay waxaa yaala meesha waxaa yaala dulmatu lbaxri baddi mugdigeedi iyo mawtki koowaad hirki koowaad mugdigiisi iyo mawtki labaad mugdigiisi iyo waxa weeye daruurti mugdigeedi afartaas mugdi ayaa meesha yaala ilaa waqtigii akhraja uu soo bixiyo yadahu gacantiisa uu soo bixiyo qofka waxa weeye mugdiyaashaas ku dhex jira gacantiisa haddau soo bixiyo fiiri is yidhaahdo lam yakad sigi maayo ui ilaahay yarahaa inuu arko saasuu dhahay alla subxaana watacaala waman lam yajcali illahu alla ruuxu uusan u yeelin lahu isaga nuura nuur uusan u yeelin oo ilaahay qalbigiisa nuur uusan gelin famaa lahu uma sugnaaninkaas min nuuri nuur uma sugnaanin macnaha waxaa laga wadaa man lam yahdihi illahu lam yahtadi waxa weeye qofkaan ilaahay hanuunin hanuuni maayo maxaa yeele hanuunku waxa weeye saan horuu soo marnay nuur ayuu ahaay marka hadda intaas ayaa maaragtaya dulumaadkaas oo mutaraakimada ah ayaa maaragtaya lagu shabahaya acmaashooda sayi-ada kufaarta saasa inay kushabahaya watishabaha waxaa la yidhi ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sheegay saddex mugdi ayuu sheegay dulmatu lbaxri iyo maaragtaya dulmatu lamwaaj amwaajta haddii aan laba loo dhiginoo laysku daro halaa laga soo qaadaya iyo dulmatu saxaab weeye saddexdaas mugdi ayaa ilaahay aayaddan ku sheegay gaalka isagana waxaa la yidhi waxa loo saddexdaas mugdi aayadda loogu sheegay wuxuu iska leeyahay saddex mugdi ayaa isagana uu ku sugan yahay iska leeyahay la yidhi waxa weeye dulmatu lictiqaad weeye ictiqaadka ayaa mugdi uuga sugan yahay maxaa yaele ictiqaadkiisaa xun waxa weeye haddana qowl oo mugdi yahoo kufri yahoo kelimatu lkufri ayuu haystaa iyo dulmatu lficli ficil xun ayuu samaynayaa markaasaa waxa weeye intaas oo markaasi dulumaad oo macnawi yaho u haysto ayaa waxa weeye dulumaad oo xisiya oo saddex ayaa ilaahay ku shabahay alam tara sow arki mays bow dha ilaahay subxaanahu watacaala ana allaha alle yusabbixu inuu nasahaayo lahu lilaahi alle man duul fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal ardi aradakan ku sugan khidaabkan waa qof kasta oo caaqila ayaa ilaahay la khidaabaya waxaana la haydaasaynayaa kufaarta oo waxay ka dhigan tahay isagoo alla u dhahaaya aniga tasbiixdaydu kuma koobna idinka korkiina bal waxa weeye jamiicu man fi samaawaati waalardi ayaa aniga inasahayo haddaad tasbiixdayda ka tagtaan waxba laydinkagama baahna alam tara sow arki maysbow dha ilaahay ayuha almukhaadab weeye ana allaha alla yusabbixu lahu alla inuu nasahaayo man duul fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo waalardi ahladakan ku sugan iyo wadayru shimbirti ow dha ilaahay iyo wadayru shimbirti saafaatin xaal ay tahay sii fidiso ow dha ilaahay gardaheeda kullun kulla arko ow dha ilaahay oo intaas ka mid ah ow dha ilaahay qad xaqeeqaha calima alla waa ogaaday salaatahu salaadiisa iyo wa tasbiixahu tasbiixdiisa kullun kulla arko ow dha ilaahay intaa lasoo sheega ah qad xaqeeqaha calima alla waa ogaaday salaatahu salaadiisa iyo wa tasbiixahu tasbiixdiisa wallahu allana caliimun allay ku cilmina weeye bimaa yafcaluuna waxay falayaan ilaahay waa ogyahay meesha waxaa ku sugan taqliibu lcaaqil weeye walilaahi alla waxaa u sugnaadow dhahay alle mulku samaawaati samaawaatka mulkigooda iyo wal ardi akhrada mulkigeeda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu iska leeyahay khasaa'inu lmadar warisqi wanabaad iyo wax kasta oo ilaahay subxaanahu watacaala isagu uu abuuray oo koonkaana ayaa alla iska leeyahay walilaahi alla waxaa u sugnaadow dha ilaahay mulku samaawaati samaawaatka mulkigooda ayaa u sugnaaday khasaa'inu lmadar ayaa laga wadaa iyo risiga oo samada u noqonaaya nabaadka markii la yidhaahne iyo wixii kaleentood arraday u noqonayaan weeye marka hadda waxaa laystusinayaa wax kasta ilaahay subxaanahu watacaala isagu inuu iska leeyahay oo ku tasarufaayo weeye oo cid wax bixi kartaoo alla ahayn aysan jirin walilaahi alla waxaa u sugnaadow dha ilaahay mulku samaawaati samaawaatka mulkigooda iyo wal ardi akhrada mulkigeeda wa ilallaahi ilaahay xaggiisa ayaana almasiiru marji ahaaday meesha loo noqonaayana oo khalaa'iqda dhammaantood ay u noqonaysane ilaahay xaggiisa weeye marjicu lkhalaa'iq kullahaa weeye khalaa'iqda dhammaanteeda allay u noqonaysaa weeye markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala axad walba wuxuu ku jaasinayaa camalkiisa ayuu ku jaasinayaa marka intaanoo dhan acmaashu ay samaynayaan ilaahay caalim ayuu ku yahay oo ilaahay wuxuu dhahay kullun qad calima salaatahu wa tasbiixahu marka haddana khalaa'iqda marjiceedu waa ilaahay agtiisa subxaanahu watacaala marka sidaas ayaa cid walba camalkiisa loola socdaa. maalinta qiyaamo la gaarane qof walba ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku jaasinayaa camalkiisa ayuu ku jaasinayaa. adduunyaduna ma ahan daaruljase ma ahan, ee daarulcamal weeye. qofki camal wanaagsan haayane camal wanaagsan ayuu ku samaysanayaa, qofki camal xun sameeyane isagana camalkaasuu samaynayaa. laakiin labadoodaba waxaa ilaahay abaal marinayaa maalinta qiyaamo la gaaro. markaasuu dhahay alle wa ila allahi almasiir, uu ilaahay ilaahay xaggiisa ayaa marjicu ahaaday, oo maalintaas ayaa maxkamadii ilaahay dhacaysaa oo la ysxisaabinayaa. marka casharkeena intaasuu ka eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 43 oo suuratu nuur ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeena aayadii ugu dambeeyey acmaasha kufaarta oo laba qayboodda ayaa ilaahay noo soo miisaaliyey. markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay alle subxaanahu watacaala wixii koonkan joogo makhluuqa inay nasahayaan. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala khalqigaas dhammaantood ilaahay salaadooda iyo tasbiixdooda caalim ayuu ku yahay, waxa ay camal falayaanna ilaahay caalim ayuu ku yahay. alla wuxuu noo soo sheegay samaawaadka iyo arlada ilaahay subxaanahu watacaala wixii khasaa'intoodah oo dhan ilaahay inuu isagu milkiyo oo ilaahay uu ku tasarufaayo. masiirkana waxa weeye khalaayadu ilaahay agtiisa u ahaanayo maalinta qiyaamo cid walba ilaahay uu jaasin doono. aayaddan marka ilaahay iyadana wuxuu nooga waramayaa adilo oo ilaahay qudradiisa waxdaaniyadiisa ka waramaayo ayaa ilaahay noogu sheegayaa. alam tara sow arki maysgowdha ilaahay khidaabku waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo qof kasta oo muumin oo khidaab uu ka suurtoogo. qof kasta oo waxa weeye caaqila ayaa lagula khidaabayaa, maxaa yeele hadda amuuraha meeshaan lagu sheegi doono qofkii fikiraa la yidhi cilmi ayaa uga xasilaaya. alam tara sow arki maysgowdha ilaahay anallaaha alle yusjii inuu socodsiinaayo saxaaban saxaab ilaahay inuu socodsiinaayo. alam tara sow arki maysgowdha ilaahay anallaaha alle yusjii inuu socodsiinaayo saxaaban saxaab uu socodsiinaayo. oo yasuuquhu birifqin weeye daruurtaas ilaahay subxaanahu watacaala si rifqiya ayaa ilaahay ku kaxaynayaa. suma bacdiyada yu'allifu alla waa dumayaa baynahu saxaabka ayuu isu dumayaa oo isu geynayaa. daruurtiibaa maaragtay laysu soo kaxaynayaa, markaasaa laysu keenayaa. yaduumu bacduhu ilaa bacdin weeye ilaahay barkood barkiis ayuu barka kale u dumayaaho daruuriha ayaa laysu keenayaa. markaasaa iyadoo qidac mutafariqa aheeday ayaa ilaahay wuxuu ka dhigayaa qidca waaxida qayb kaliya ayuu ka dhigayaa. suma bacdi yadowdha ilaahay markii laysu keeno yajcaluhu alla wuxuu ka yeelayaa rukaaman mid iskaraan korsan weeye, bacduhu fawqa bacdin weeye, mid markaasi isku dulka shaysan ayaa alla ka dhigayaa. suma yajcaluhu alla wuxuu ka yeelayaa saxaabki rukaaman mid iskaraan korsan ud ilaahay. sidaa markii laga yeelo fataraa waad arkaysaa ud ilaahay ayuha almuhaadabow alwadqa madarki ayaad arkaysaa yakhruju isagoo soo baxaaya min khilaalihi khilaali saxaabi saxaabka dhexdiisa isagoo ka soo baxaaya. fataraa waad arkaysaa hawdha ilaahay alwadqa madarki hawdha ilaahay roobki yakhruju isagoo ka soo baxaaya min khilaalihi saxaabka dhexdiisa hawdha ilaahay. wayunazilu ama wayunzilu alla waa dejinayaa min assamaa'i samada xaggeeda min jibaalin buuro ayuu kasoo dejinayaa jibaashaasoo fiiha ayada dhexdeeda min baladin qabow uu ku sugan yahay hawdha ilaahay. haddii marka waxa weeye madarkaas uu yimaado waxaa dhacaysa meelaha qaarkood bacdu lowdaan ama arrada qaarkeed in waxa weeye baraf uu la socdo, amase asagoon roobkiba da-aynin in barafkaas uu yimaado. wayunazilu alla waa dejinaa hawdha ilaahay subxaanahu watacaala min assamaa'i samada udha ilaahay subxaanahu watacaala min jibaalin mintaan wa iska filo weeye buuro ayuu kasoo dejinayaa jibaashaasoo fiiha ayada dhexdeeda min baradin qabow uu ku sugan yahay, macnaha bacli oo ka mid a ayaa qabow baa la yidhi. fayusiibu bihi alla waa ku asiiba hawdha ilaahay man yashaau ruuxa ou doono ayaa ilaahay barafkaas oo qabowgaa ku asiibayaa. wayasrifuhu alla waa ka sarfinayaa waa ka iilayaa can man yashaau ruuxa uu doonayana ilaahay waa ka iilayaa. maxaa yeele barafkaas waxa weeye dhibaato ayuu iska leeyahay, wadamada uu ku soo dego dhibaato fara badan buu ku hayaa. haddii waxa weeye barafkaas uu soo da-o dadna waxa weeye waa asiibayaaho dhibaato ayuu geysanayaa dadna ilaaha ka sabsinaya. yakaadu wuxuu sigayaahowdha ilaahay sanaad barqihiyowdha ilaahay ilaah ciisa iftiinkiisowdha ilaahay madarka yadhabu inuu la tago bil absaari aragyaasha uu la tago. alla wuxuu yidhi subxaana watacaala yakaadu wuxuu sigaahowdha ilaahay yaqrubu wuxuu u dhawaadaa sanaa barqihi ilaa ciisa ama biriqdiisa iftiinkeedowdha ilaahay lamcaanka oo ka baxaayo weeye madarkaas markuu da-aayo yadhabu inuu la tagowdha ilaahay bil absaari aragyaasha uu la tago indhaha fiirinaayo weeye waa weeye hilaaca marka uu dhacaayo in la fiiriyaahu ma banaana nahyi baana kusoo arooray maxaa yeelay indhaha ayuu waxyeelayaa indhaha waxa weeye hilaaca laguma fiiriyo waa laga jeestaa maxaa yeelay aayaddan daahirkeedaaba ilaahay wuxuu leeyahay yakaadu sanaa barqihi yadhabu bil absaari weeye aragyaasha inuu la tago ayuu markaasuu u dhawaadaa marka hadda sidaas ayaa waxa weeye in laysagaga ilaaliyo ayaa loo baahan yahay. yuqallibu llahu alla waa gedgedinaahowdha ilaahay alleyla habeenka iyo wanahaara maalinta oo mid walba ilaahay midkan kale bedelkiisa ayuu keenayaa maalin hadday baxdo habeen baa imaanaya habeen hadduu baxo maalin baa imaanaysa. yuqallibu llahu alla waa gedgedinaahowdha ilaahay alleyla habeenka iyo wanahaara maalinta ina fii dalika kaas la soo sheego oo taqliibkaane la cibratan cibro ayaa ku sugan oo ilaahay dalaalo ayaa ku sugan iyay ugu sugan tahay liulil absaari basiirada kuwa u saaxiibkaa liasxaabi albasaa'ir weeye dadka basiirada leh oo ilaahay qalbiga wanaagsan uu siiyey oo qudrada ilaahay tadaburaaya dadka ayaa waxaa ugu sugan buu dhay ilaahay cibra ay ugu sugan tahay. haddana aayad kale wallaahu allow dha ilaahay khalaqa kan abuuray weeye kulla daabatin daabad la arka kulligeeda wallaahu allow dha ilaahay khalaqa kan abuuray weeye kulla daabatin daabad la arka kulligeeda ilaahay kan abuuray weeye oo min maain biyo xaggooda ka abuurow dha ilaahay wallaahu alla khalaqa kan abuuray weeye kulla daabatin daabad la arka kulligeeda xayawaan ayaa loola jeedaa daabaddan hadda meeshaan waxaa loola jeedaa maa dabba calaa wasi lardi yaa layidhi arlada dusheeda wixii ku socdo oo dhan ayaa loola jeedaa ee hadda dawaabta markaasi waxa weeye midda afarta lugoodna kaliya ma ahan min maain biyo xaggooda ayuu ilaahay ka abuuray waxa weeye maaan waxa weeye waa manidi weeye waase sida qaalibka ahaa layidhi bixasabi alqaalibi fi lxayawaanaat alarliya weeye xayawaanka arlada jooga sida qaalibka ayaa waxa weeye mani laga abuuraa ee waxa weeye malaa'igta nuur baa laga abuuray jinniga naaraa laga abuuray aadam dhoobo ayaa laga abuuray ciise neef ayaa laga abuuray oo say jibriil jeebka hooyadiis uu ku genay siqsiga waxaa laga abuuraa faakihada iyo waxyaabaha oo wasaqda ayuu ka dhashaa weeye amase culummada qaar waxay yidhahdeen biyahan xaqiiqadoodaba weeye maxaa yeelay waxaa la weriyaa layidhi ilaahay subxaanahu watacaala biyo ayuu abuuray bar wuxuu ka dhigay biyihii dabayl buu ka dhigay iyo nuur ayuu ka dhigay markaas waxa weeye intii nuurka aheeday malaa'igta ayuu ka abuuray barna naar ayuu ka dhigay intii naarta aheyd jinniga ayuu ka abuuray barna ilaahay dhoobo ayuu ka dhigay intii dhoobada aheedna aadam ayaa laga abuuray taasna waa la sheegayo sideeda waa loo dayi karahaa layidhi fa minhum waxaa ka mid ahow dha ilaahay dawaabtu waxaa ka mid ah min duul ayaa ka mid ahow dhahay alle yamshii soconaaya calaa badnihi calooshiisa ku soconaya fa minhum waxaa ka mid ahow dha ilaahay min duul yamshii soconaaya calaa badnihi calooshiisa ku soconaya weeye waa mid calooshiisa ku soconaya weeye oo calooshaas ku ordaayo weeye sida markaasi arrin qariiba weeye markaasi marka hadda kaas ayaa ka mida weeye fa minhum waxaa ka mid ahow dha ilaahay min duul yamshii soconaaya calaa badnihi calooshiisa ku soconaaya sida abeesooyinka iyo hawaamta buku socotada weeye khashaashul arli weeye markaas waxay ku soconayaan caloosha ayagoo caloosha ku soconaaya oo hadda luga ka muuqanin ayay wax walba ka orod badan yihiin wa minhum waxaa ka mid ahow dha ilaahay dawaabta min duul yamshii soconaaya calaa rijlayni laba lugood ku soconaya mid waxaa ku jira waxa weeye isaguna waxa weeye laba lugood ku soconaya waa ay badan yihiin kuwaas insaanka iyo duyuurta ayaa ka mida iyo nacaamta ayaa ka mida man duul yamshii soconaaya calaa rijlayni laba lugood ku soconaaya ayaa ka mid ahowdha ilaahay wa minhum waxaa ka mid ahowdha ilaahay dawaabta haddane min duul yamshii soconaaya calaa arbacin afar ku soconaya sida bahaa'imtoo kaleentood wa minhum waxaa ka mid a min duul yamshii soconaaya calaa arbacin afar ku soconaaya yakhluqu llahu alla waa abuurayaa maa yashaa wixi uu doono ayaa ilaahay abuurayaa. Maxaa yeele waxaa jira kuwa intaas ka badan ku soconaya sida maaragtay caqaaribta dabaqa loocyaas iyo cankabuudda caarada iyo xayawaanka macruufka ahoo la yihaahdo biummi arbacin wa arbaciina la yihaahdo afartan iyo afar lugoolaha la yihaahdo ayaa isaguna kamida weeye. Marka hadda qeybtaas hadda lama caddayn baa la yidhi, maxaa yeele ilaahay wuxuu ku caddaynaa laga qaadanayaa yakhluqu llahu maa yashaa weeye, yakhluqu llahu alla waa abuura hawdha ilaahay maa yashaa wixi uu doono ayaa ilaahay abuuraya. Ina allaha allane calaa kulli shayin shay la arkay kulligiisa qadiirun alayhi kara weeye, wax walba ilaahay subxaanahu watacaala qaadir ayuu ku yahay. Law wallaahi yaqad xaqiiqah ayuu dhi ilaahay anzalnaa waanu dejinay aayaatin aayado ayaanu dejinay aayadahaasoo mubayinaatin oo cadcad ayaanu dejinay ilaahay. Laqad xaqiiqah ayuu dhi ilaahay anzalnaa waanu dejinay aayaatin aayado ayaanu dejinay mubayinaatin oo cadcad ama mubayanaatin la caddeeyey, waa qur-aanka weeye. Wallaahu allahu dhe ilaahay subxaanahu watacaala yahdii alla waa hanuuninayaa man yashaa ruuxa uu doono ilaa siraadin dariiq ayuu ku hanuuninayaa mustaqiimin oo toosan. ilaahay subxaanahu watacaala cidda uu doono makhluuqa markii laga soo waramay ilaahay subxaanahu watacaalaana aayado cadcadoo qur-aana uu soo dejiyey ilaahay cidda uu doono dariiq toosan ayuu ku hanuunaya oo diinta islaamkaa weeye. qofkaan ilaahay la doonayn khayrne ilaahay hanuunin maayo. wayaquuluuna waxay ku qowlayaan ow ilaahay kuwa munaafiqiintaah, meeshaan waxaa loo celinayaa lamiirkaa munaafiqiinta ayaa loo celinayaa, waa meeshaan laga gudagelayaa axwaalu lmunaafiqiin in laga waramo. maxaa yeele ilaahay qofkuu doono ayuu dariiq toosan ku hanuunayaa ayaa allana soo yidhi. marka hadda kuwa dariiqa toosan aan lagu hanuunin iyo sifaadkooda ayaa ilaahay noogaga waramaya. waxaa kaloo ilaahay noo sheegayaa ee kuwa dariiqa toosan lagu hanuunshay iyo sifaadkooda ayaa ilaahay iyagana noo sheegaya. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wayaquuluuna waxay ku qowlayaan kuwa munaafiqiinta ahowdha ilaahay aamanaa waanu rumaynay billaahi alla ayaanu rumaynay. munaafiqiinta soo qaba iimaan bay sheegtaan, wa birasuuli rasuulka maxamedana waanu rumaynay waadacnaa waanu adeecno ilaahay rasuulkiisa ayaanu adeecnay. suma bacdiyadowdha ilaahay yatawallaa waxaa jeesanaya fariiqun fariiq qayb oo minhum ayaa kamid ahowdha ilaahay min bacdi dalika qowlkaas bacdigiisa iimaankaas ay sheeganayaan bacdiyeeda ayay jeesanayaan. wamaa ulaa'ika kuwaasu ma ahan ow dha ilaahay bilmu'miniina mu'miniin maaha, maxaa yeele waxaa iswaafaqi la lisaankoodi iyo waxaa iswaafaqi la ficilkoodi baa iswaafaqi la. maxaa yeele horey aanu kusoo marnay suuratu lbaqara oo ilaahayna soo yidhi wa min annaasi man yaquulu aamanaa billaahi wa bilyowmi laakhiri wamaa hum bilmu'miniin, dadka waxaa kamid a kuwa dhahay ilaahay iyo yowmu laakhir ayaanu rumaynay mu'miniina aanan ahayn. marka hadda zacmi weeyo shayga sheegaso la sheegtaaho waxba lagu noqon maayo, in si dhaba loogu sifoogo oo ilaahay afkiisa sida uu arrintu ay ka tahay la ahaado ayaa wax lagu noqon karaa. ee haddii wax layska sheegtaaho oo uun lisaanka keliya ay tahay waxba tari mayso taas. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wayaquuluuna waxay ku qowlayaan aamanaa billaahi alla ayaanu rumaynay sadaqnaa weeye billaahi bitawxiidihi wa birasuuli rasuulkana waanu rumaynay waadacnaa waanu adeecnay ilaahay iyo rasuulkiisa. waxay markaasi xukmiyaan suma bacdiyadowdha ilaahay yatawallaa waxaa jeesanaya fariiqun fariiqowdha ilaahay oo minhum ayaga kamid a min bacdi dalika hadalkaas bacdigiisa. marka hadday jeesteenoo xukunkii ilaahay raalli aysan ku ahayn afkana ay ka sheeganayaana waa raacsanay leeyihiin, ilaahay waa ka anfiyay iimaankii oo wuxuu dhahay wamaa ulaa'ika kuwaasu ma ahan owdha ilaahay bilmu'miniina mu'miniin maahan, mu'miniin maahan buu dha ilaahay subxaanahu watacaala. waidaa waktigii ducuu loo yeero u dha ilaahay ilallaahi ilaahay xaggiisa loogu yeeray iyo warasuulii rasuulkiisa liyaxkuma inuu xugmiyo baynahum dhexdooda uu xugmiyo yeero munaafiqiinta u dha ilaahay ilallaahi ilaahay xaggiisa loogu yeeray iyo warasuulii rasuulkiisa. waxaa ilaahay tafsiil uu naga siinayaa wixii marki hore ijmaal loo sheegay. xukunka ilaahay markii loogu yeeray rasuulka ayaa laga wadaa. waidaa ducuu markii loo yeero ilallaahi ilaa kitaabillaahi wa rasuulihi ilaa sunnati rasuulillahi waa la dhihi karaa weeye, liyaxkuma inuu xugmiyo rasuulku amase waxa weeye alle baynahum dhexdooda. idaa waktigaasow dha ilaahay fariiqun fariiq oo minhum ayaga kamid a mucriduuna kuwa jeesanaya weeye, waxa weeye xukunka ilaahay iyo rasuulkiisa ayay ka jeesanayan, ma doonayaan. idaa waktigaasow dha ilaahay fariiqun fariiq qayb oo minhum ayaga kamid ahow dha ilaahay ilaa waqtigaas ou ilaahay fariiqun fariiq oo minhum ayaga kamid a muxriduuna kuwa jiisanaya weyo waxay ka jiisanayaan xukunka ilaahay inay u yimaadaan oo waxa weeye ay qaataan ayay ka jiisanayaan weeye, xukunkaasay diidayaan weeye. wain yakun hadoo u ahaado dha ilaahay lahum ayaga alxaqu xaqu hadoo u ahaado oo ayagu waxa weeye xukunkan ay wax ku helayaan, ya'tuu way u imaanayaan ilaahay xukunka mudciniina xaalihiin kuwa degdega u dha ilaahay. wain yakun hadoo u ahaado lahum ayaga ayuu dha ilaahay alxaqu xaqu u ahaado, ya'tuu ilaahi way u imaanayaan mudciniina ayagoo degdegaya ayuu imaanayaan weeye. wain yakun lahum alxaqu yow dha ilaahay xaqa hadoo u ahaado ya'tuu ilayhi waa u tagayaan mudciniina ayagoo degdegaya musriciinad aayiciina weeye. markay ayagu isleeyihiin adinka ayaa dacwadan wax ku helaysiin oo ayaga markaas ay wax helayaan way u imaanayaan, laakiin markii ayaga laga helayo markaas ma ogola. maxaa yeele hadda waxaad arkaysaa dad badan oo doonaya xukunku sida ayagu ay rabaan inuu noqdo oo maskaxdooda uu raaco. haddii arrintaas uu noqon waayene dood iyo markaasi keenaayo ma dooneyno keenaayo, marka taas ma aha weeye. qofka mu'minkaa ilaahay noo sheegi doona xukunka ilaahay ayuu u hogaansan yahay, si kasta asaga ha laga lahaado ama isagu ha lahaadee weeye. arrintaasu waxa weeye oo hadda qofku inuu maskaxdiisa sida ku jirta ama isagu sida uu doonayo arrimu ay noqoto uu doonayo hadday noqon weysana uusan ogolaynin, qofkaasu munaafiq weeye. marka allah wuxuu dhahay hafii quluubihim laabtooda maradun bufri miya ah, waxa weeye kufri miya ah haa weeye. markaas istifhaamtan waxa weeye taqriir weeye, hafii quluubihim laabtooda u dha ilaahay kuwaas maradun bufri miya ah. amirtaabuu mase way shakiyeenoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisay shakinayaan iyo diinta islaamka ayay shakisan yihiin, ama mase yakhaafuuna ma waxay ka baqayaanoo ilaahay an yaxyifa allaahu allah inuu ku jowr falo calinfarkooda uu ku jowr falo wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisana uu ku jowr falo xukunka la wada jowr falo oo markaasi waxa weeye meeshaas lagu dulmiyo. la wey arrintaas maaha, ilaahay iyo rasuulkiisa wax dulmi maayaan, xukunka ilaahayna markaasi dulmi keeni maayo haddaan la qalloocinaynin. ilaahay wuxuu yihi amir afii quluubihim laabtooda maradun bufri miya ah, amirtaabuu mase way shakiyeen haa weeye, ama mase yakhaafuuna ma waxay ka baqayaan an yaxyifa allaahu allah inuu ku jowr falo calim korkooda wa rasuulu ilahi rasuulkiisana ku jowr falo maya weeye, kuma jowr falaan ilahi rasuulkiisa. bale ulaa'ika kuwaas ou dha ilaahay humu daalimuuna kuwa daalimiina weeye, ayaga ayaa daalimiin ou dhahay ilahi subxaanahu watacaala. bale ulaa'ika kuwaas ou dhahay ilahi subxaanahu watacaala humu daalimuuna kuwa daalimiina weeye, icraalka ay ka jeesanayaan ilaahay iyo rasuulkiisa xukunkooda ayagaa daalimiin ku ahu dha ilaahay. hadda qoladaasu waa munaafiqiinta weeye. qaladaba u fiirso marka dadka mu'miniinta meeshaan waxba iskuma dara, dadka islaamka sheeganaya oo iimaanka sheeganaya waxa weeye iskuma dara sidiisaba, waxa weeye sifaad bay leeyihiin. qolada tan hadda waxa weeye kufaarta ahoo munaafiqiinta ilaahay saas uga warramay. maxaa yeele munaafiq aamanaa billaahi iimaan waa sheeganayaa xukunka ilaahayna raalli kama aha. dadka mu'miniintana waa kuwa kan innamaa in kaleeta maahina ayuu dha ilaahay kaana wuxuu ahaaday qowla almu'miniina mu'miniinta qowlkooda idaa wafigii ducuu loo yeero ilallaahi ilaahay xaggiisa loogu yeero iyo wa rasuuli ilaahay rasuulkiisa liyaxkuma alla inuu xugmiyo ama rasuulku baynahum dhexdooda oo waxa weeye qowl laa'iqa ku xugmiyo an yaquuluu inay yidhaahdaan weeye samicnaa waanu maqalnay wa adacnaa waanu adeecnay oy ajiibaan. mu'min sidiisaba kaas weeye, waa marka midka waxa weeye ilaahay iyo rasuulkiisa loogu yeero kitaabka alle iyo sunnada nabi calayhi salaatu wasalaam si waxa weeye loogu xugmiyo dhahaaya samicnaa waanu maqalnay wa adacnaa waanu adeecnay. kuwaas ayaa mu'miniin ahowdha ilaahay subxaanahu watacaala. kuwa horena waa laga soo warramay oo munaafiqiinta ahay, wa ulaa'ika kuwaas ahowdha ilaahay oo yidhaahdeen samicnaa wa adacnaa humu lmuflixuuna waa kuwa liibaanow ilaahay. kuwaas waxa weeye ahowdha ilaahay waa kuwa liibaanay waa kuwa koray, ayaga ayaa mu'miniin dhab ah weeye. qofku ilaahay xukunkiisa marka uu raalli ku noqdo markaas ayuu mu'min yahay, markii uu diidan yahay ama waxa weeye oo u arka jawrne sida hadda ilaahay noo soo sheegaya munaafiq weeye, waxba iskuma dara sideedaba. dadkaba saasaa lagu kala soocaya. waman yudici llaha alla ruuxi adeeca u dha ilaahay, waman yudici llaha alla ruuxi adeeca wa rasuulahu ilaahay rasuulkiisana adeeca wa yakhsha allaha allana ka cabsada wa yattaqih dhowrsadow dha ilaahay faulaa'ika kuwaasow dha ilaahay humu lfaa'izuuna waa kuwa liibaano ilaahay, ilaahay jannadiisay ku liibaaneen. bacla waxa weeye culimada qaarkood waxay yidhaahdeen aayaddaana waxay kulmisay wixii tawreetu muusa ku sugnaay iyo injiilu ciisa bay yidhaahdeen, maxaa yeele waxa weeye waxay samlinaysaa wax walba. maxaa yeele alla wuxuu yihi waman yudici illaaha alla ruuxi adeecow dha ilaahay wa rasuulahu ilaahay rasuulkiisana adeeca wayakhsha allaha alla ka cabsada ilaahay ka baqa subxaanahu watacaala wayattaqih dhowrsada oo wixii ilaahay ka reebay ka dhowrsada oo xumaanta ka dhowrsada wayattaqih la yidhaahdo hada markaasi la taskiiniyo wayattaqihina waa la akhriyaa ama wayattaqihi la yidhaaho isbaac la akhriyo weeye waa inuu alla adeecee fa ulaa'ika kuwaas mantio jamc noqoto weeye humu lfaa'izuuna waa kuwa liibaano ilaahay liibaanta ilaahay kuwaa saahilaaya aqaasiruuna bimaqsuudihim weeye qasadkooda kuwa ku liibaanaya weeye oo haddana annaajuuna min kulli makruuhin wax kasta oo la qaadana kuwa markaasi waxa weeye ka koraya waa kuwaasow ilaahay. marka haddaba dadku iskuma dara, ilaahay subxaanahu watacaala waa kala saaray. kaafir waaba kaafiroo waxa weeye isaga waa iska muuqdaa oo kufurgiisa ayuu la cad yahay. kii islaamka kusoo gambadan oo ku dhuumanayana ilaahay baa caddeeyey subxaanahu watacaala oo sifaatka hadda ilaahay nooga soo waramaayay oo munaafiqiinta ayaa laga fiirinayaa markaas kaas isna munaafiq weeye. muuminkana ilaahay yaa caddeeyey subxaanahu watacaala oo innamaa kaana qawla almu'miniina iyo aayadda tan hadda ugu dambaysa ayaa ilaahay ku caddeeyey. marka waxa weeye wax isku darsan ayaanba jirinba weeye. marka hadda ciddi iyadu qiiq isku qarinaysa ilaahay baa ka soo saari doona subxaanahu watacaala. muuminiintan hadda runtu waa u caddahayo ilaahay subxaanahu watacaala kitaab ayuu soo dejiyey, kitaabkaas ayuuna cid walba waxay tahay uu ku caddeeyey. waxaan kitaabkaas aan lagugu caddayne waxa weeye markaasi ma helaysid mana noqonaysid weeye, ilaahay sida uu wax u caddeeyey ayaa wax walba ay noqonayaan. wa aqsamuu billaahi jahda aymaanihim lain amartahum layakhrujunna qul laa tuqsimuu daacatu macruufatu ina allaha khabiiru bima tacmaluun qul adiicu llaha wa adiicu rasuula fain tawallow fainamaa calayhi maa xumila wacalaykum maa xumiltum wain tudiicuuhu tahtaduu wamaa cala rasuuli ila albalaaqu lmubiin. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa aqsamuu way dhaarteen kufaartii ow dha ilaahay billaahi alla ayay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaartooda intay taag laheeday ayay dhaarteen buu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala. gaar ahaan hadda waxaa laga waramayaa nimankii hadda lasoo sheegayay oo munaafiqiinta ahay weeye. damiirkan hadda wuxuu u noqonayaa munaafiqiintay u noqonaya. munaafiqiinta haddana wax ka dhaar badan sidoodaba aad iyo aad ay u dhaar badan yihiin. maxaa yeela weygood waxay ku faka jireen oy isku qari jireen dhaartaas iyagoo naftooda iyo maalkooda iyo waxa weeye dhiiggooda ku ilaashanaya ayay dhaartaasay ku socon jireen. laakiin waxba u tari mayso adduunyada hadday ku moodaan qiyaamo ayaa waxa weeye waxaa ka horeeya in markaasi xaqiiqada lasoo hordhigi doono oyna waxba aysan u tarinin weeye. aayaddaa marka waxay soo degtay baa la yidhi munaafiqiinta nabigeenna waxay ku dhaheen waxay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ay u yidhaahdeen baa la yidhi aynamaa kunta nakun macaka yidhaahdi meel alaala meeshaa kasta waa kula tegaynaa oo waa micdaagaan ahaanaynaa. lain kharajta kharajna haddaad baxdo jihaad aado waanu kuu raacaynaa. walain aqamta aqamna haddaad negaatana waanu kula negaanaynaa. wain amartana biljihaadi jaahadna haddaad rasuulow nafarto jihaad nafartana waanu jihaadaynaa. kaadibiina weyo been bay ku sheegayaan. markaasaa alla ku beeniyo ilaahay wuxuu yihi wa aqsamuu way dhaarteenow ilaahay munaafiqiintii billaahi alla ayay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaartooda intay taag laheeday gaayata ijtihaadihim weeye ay ku dhaarteen weeyay yidhaahdeen lawallaahi in amartahum haddaadna amarto oo jihaadna amarto waxay ku dhaarteen lawallaahi ayay ku dhaarteen ilaahay in amartahum haddaad amarto sayidka maxamed saahow la yakhrujunna inay baxayaan oy baxayaan ayay ku dhaarteen ilaahay la in amartahum haddii aad amarto oo jihaad aad farto layakhrujunna inay baxayaan ayay ku dhaarteen ow ilaahay qul waxaa u jira ow ilaahay laa tuqsimuu ha dhaarana waxba ha dhaarana daacatun adeecid daacaddaasoo macruufatun oo wanaagsan ayaa ka khayr badan dhaar aad dhaaratiin oo aadan ku run sheegayna. qul waxaa u jira ow ilaahay laa tuqsimuu ha dhaarana daacatun adeecid daacadaasoo macruufatun oo wanaagsan oo nabiga la adeeco ayaa khayru min qasamikum uladii laa tusadiquuna fiihi weeye dhaar oo waxa weeye aadan ku run sheegayna taasaa idinka khayr weeye. ina allaha allane khabiirun alihi caalim ku ah weeye bima tacmaluuna waxaad camal falaysaan ilaahay caalim ayuu ku yahay oo ilaahay ma siri kartiin weeye. Daacada aad qowlka aad ku sheegaysaan iyo khilaafka ficilka ilaahay caalim ayuu ku yahay waana idin og yahay, waa idin og yahay ilahay subxaana watacaala, kamana baxsafadaysiin weeye. qul waxaa u jira hawdha ilaahay adiicullaha alla adeeca, wa adiicu rasuula rasuulkana adeeca, ilaahay rasuulkiisa adeeca. qul waxaa u jira hawdha ilaahay adiicullaha alla adeeca wa adiicu rasuula rasuulka adeeca. fa in tawallow haddii aad jeesataan, fa inamaa in kaleeta maahine calayhi nabigu korkiisa waxaa ah maa xumila wixii la xambaarsiiyey oo risaalada gaarsiinteeda. fa in tawallow an daacatii weeye waxaa la xatay markaasi ixda taa'ayn weeye khidaab lahum weeye. fa in tawallow ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala, marka cid walba waxbaa laga doonayaa haddaad rasuulka adeecdaa idinka idin roonta, wa in tudiicuuhu haddaad adeecdaan rasuulkani tahtaduu waad hanuunaysaan, wa in tudiicuuhu rasuulka haddaad adeecdaan munaafiqiinow tahtaduu waad hanuunaysaan. cid kasta ayaa hadday rasuulka adeecdo ayaa hanuunaysa, laakiin hadda ayaga ayaa lala hadlow haaya. wamaa cala rasuuli rasuulka korkiisa ma ahanow dhe ilaahi subxaanahu watacaala ila albalaagu gaarsiin mooyaane almubiin oo cad. rasuulkana calayhi salaatu wasalaam wax laga doonayo oo risaaladaas inuu gaarsiiyaan ahayn ma jirto weeye. haddii hadda munaafiqiinta la yidhaahdo ayaga dacwadaas unbaa la gaarsiinaya, lisaankana waa lagala jihaadayaa. hadday laakiin kufaarta kale ay yihiin waxaa la leeyahay waa lala jihaadayaa ayaga. ilaahay wuu yihi subxaanahu watacaala, wa in tudiicuuhu rasuulka haddaad adeecdaan tahtaduu waad hanuunaysaan, wamaa cala rasuuli rasuulka korkiisana ma ahan oo laga dooni maayo ila albalaagu gaarsiin mooyaane almubiin oo cad. dacwadiina waa idin soo gaarsiiyey, haddaad adeecdaan adinka idin roon tahay, haddii kaleentoodna waxaa weeye adinka ayaad ku khataaraysiin, idinkaa ku khataaraysiin ilahay subxaana watacaala. marka casharkeena intaasuu ku egyahay. wallahu subxaana watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.